श्लोकार्थ लगभग हो गया था, है ना। तस्मात्मन्द्रियाण्याद नियम्य भरदर्शभा पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम एनम मैंने काम द कैसा है पापमानं एनम, ये पाप मैं पाप रूप ही है ये कामना, इसको प्रजहीयी इसको त्याग दो, अपने से अलग कर दो, उपेक्षा कर दो। ज्ञान विज्ञान इसी पर याद आ गई कि नहीं कहानी, वहीं रुक गए थे हम। उपेक्षा ही मृत्यु है, उपेक्षा ही मृत्यु है। एक बार महाभारत का प्रसंग है, युधिष्ठिर से कोई गलती हुई, अब ऐसी गलती हुई जिसका दंड अर्जुन ने देना है अभी युधिष्ठिर को, और उस गलती का दंड उस समय के जो संविधान थी उनके अपने राज्य का उसके अनुसार मृत्यु दंड था। अब अर्जुन का प्राण संकट हो गया, अब कैसे मैं युधिष्ठिर को मृत्यु दंड दूं, बहुत परेशान थे। तो फिर रास्ता यही अर्जुन वगैरह इन लोगों का क्या हाल है, भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण भगवान जब पधारे मैं निर्णय लेने भाई क्या बात है, तो बता ऐसे ऐसा है इनसे कर्म हो गया है उसके लिए अब दंड मुझे देना है और शासन के अनुसार अपना जो संविधान के मुताबिक इनको मृत्यु दंड देना है, तो कैसे दूंगा कैसे घोषणा करूं इनको मृत्यु दंड मेरे से होगा। तब कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार तुम इनको मृत्यु दंड दे सकते हो, कैसे होगा भाई, इतना ही है, सम्मुख खड़े होकर नहीं बोल सकते हो तो उधर मुख कर लेना, जहां युधिष्ठिर के सामने सम्मुख होकर के नहीं बोलना, विमुख होकर के इतना तुम युधिष्ठिर नालायक हो, तुमने गलत काम किया है, इतना बोल देना, अपमानजनक शब्द प्रयोग कर दो, कभी तुम नहीं कहा, तुम नहीं भगवान कहने वाला आज तुम कह देगा, तुम कृत्य हूं कृत्य श्लोक आया वहां पर, तुम कह दीजिए कह दिया जाए तो समझो आगे मर गया। अब छोटा होकर बड़े को कह दे इतने से ही समझो उसका मृत्यु है, ये जो अपमान तुम कह दे एक वचन कह दिया, जिसको सम्मान पर भगवान कहना चाहिए उनको तुम कह दिया जाए, जिनके सामने तभी क्रोध आने पर भी उसको प्रकट होने नहीं देना चाहिए, उनके साथ क्रोध क्या बोल रहे, ऐसे कर देने से मनो उनका वो मृत्यु है, इसलिए अर्जुन को कहा तुम ये काम कर बस हो गया दंड दे दो। इस तरह से एक तरह से क्या है वो कब होता है, जब व्यक्ति का जो सम्मान की आपने उपेक्षा कर दोगे तभी तो उसको तुम कहोगे, व्यक्ति जो सम्मान के योग्य है उसकी गुण को उपेक्षा कर देंगे तब हम उसको अपमान पूर्वक शब्दावली प्रयोग कर देंगे, अतएव उपेक्षा ही मृत्यु दंड हो गया। इधर से मारो काम को मार डालो, अरे कैसे मारे, कोई चीज होता तो पकड़े गर्दन काट देते, वो आदमी होता तो कोई ऐसे तो है नहीं, तीसरे इसका उपेक्षा करना है, उपेक्षा भी कैसे त्याग पर पकड़ करके कहना मेरे को नहीं चाहिए ये नहीं चलेगा, जैसे भंडारों में होता है महात्माओं को हमने देखा कि कई बार परोसना पड़ा, देखता था महात्माओं की लीलाएं कैसे कैसे होती है, अब वो जो चीज है जैसे रसगुल्ला बांट रहा हूं मान लो तो उनको इच्छा है और खाने की, अब देख करके सब लोग मना कर रहे हैं तो क्या करेगा वो, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अरे पत्तल के सामने नहीं बोलेगा, अरे ऐसे नहीं आप करेगा, वो पत्तल के दूर से इधर से नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं मैंने डालो यार और डाल, क्या कंजूसी कर रहा है, मैंने दो डाल रहे थे चार डालो कहने के लो, इधर से नहीं नहीं करेगा और सिर इधर यूं करेगा, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं और डालो, ऐसी दुनिया होती है। तो ये त्याग नहीं है, ये उपेक्षा नहीं है ढंग वस्तु का, अब जिसको वास्तव मना करेगा तो पत्तल पर ढक जाएगा पूरा, मैं डालो मत बिल्कुल नहीं डालो, तो ऐसे लोग हैं नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि यहां तुम त्याग करो, मैंने उसकी स्तर से उपेक्षा त्याग पूर्वक उपेक्षा कर देना, ताकि जब दोबारा वह तुमको सतावे ही नहीं। यतएवं तस्मात् जिसलिए ये अधिष्ठान इन सब का, इसे तुम्हें क्या करना चाहिए, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आदो माने पूर्व नियम्य वशीकृत्य, इसलिए तुमको सबसे पहले क्या काम करना है, इंद्रियों को नियमन करना है, उनको अपने वश में करना है। वश में करने मतलब पहले बोल चुका हूं उसको आप बंद तो नहीं कर, रोक नहीं सकते, प्रकृति में आंति भूतानी है तो जाएगा इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, केवल वहां राग द्वेष जो व्यवस्थित है उससे रहित होना, यही वशीकरण। अपने वश में इंद्रियों को करने का मतलब है इंद्रियां जो स्वभावत विषय प्रवृत्त होते हैं उसमें जो राग द्वेष होता है उससे रहित होना ही उसको वश में करना है। जैसे घोड़े को नियमन करो बोल दिया, नियमन करो तो रोक ही दोगे क्या, अरे फिर जाएंगे कैसे, अरे उसको घोड़े को दौड़ने दो। नियमन करने का मतलब क्या, रोकना अर्थ नहीं होता है ना, अरे घोड़े खड़े कर दिया आपने फिर तो जाएंगे कैसे गांव को, जाना भी तो है, मैंने उनको दौड़ने देना, इस ढंग से दौड़ने दो तो गांव पहुंचेगा, जंगल ना पहुंच जाए, इधर उधर भाग जाएंगे तो फिर अरे हम नियंत्रण नहीं करोगे तो घोड़े इधर उधर भाग जाएंगे, रथ भी इधर उधर चला जाएगा उल्टा सीधा। इसीलिए आप दौड़ने दीजिए किंतु नियंत्रण में रखिए। जैसे हमारे यहाँ बारिश में जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं तो दौड़ने तो दिया जाता है, नियंत्रण ढंग से करने तो स्लिप करके सीधा खेती में चला जाएगा, नीचे चला जाता है फिर आओ। इसे नियंत्रण का मतलब कार्य को होने देना है किंतु अपने अधीन करके उसको होने देना है, इसे नियम या भरत कहते हैं वशीकृत्य। भरत पापमानम माने पापाचारम, पाप का आचरण करने का कारणीभूत होने से उसको पापमानम कह दिया। कामम कौन है वो, या कामना प्रजहि माने परित्यज, एक पद्य को भाष कर दिया प्रजहि माने परित्यज। एनम प्रकृतम वैरिणम ज्ञान विज्ञानाशनम, क्यों क्यों, यह जो प्रकृत वैरी है वह ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट करने वाला है, एक खतरनाक चीज है, ज्ञान विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। भाष्यकार स्वयं कहते ज्ञान क्या चीज है, ज्ञानम शास्त्र आचार्य से आत्मादि नाम अवबोध, शास्त्र से और आचार्य से जो आत्मा आदि तत्वों का, आत्मा और आदि से अनात्म तत्व का सम्यक अवबोध कर लेना। और विज्ञान का मतलब क्या, विज्ञानम विशेष, विज्ञान ने विशेष ज्ञान भी, विशेष ज्ञान क्या विशेष है, तद अनुभव, उसी आत्म और अनात्म का जो विवेक किया उस आत्मा का अनुभव और अनात्म के मिथ्यात्व का अनुभव, आत्मा में सत्यत्व का अनुभव कर लेना, आत्मा को आत्म रूपेण आत्मत्वेन अविशेषतया अनुभव कर लेना और अनात्मा को विशेषतया मिथ्यात्व दृश्यत्वेन इस तरह से अनुभव करने का नाम ही उसका अनुभव है। तयो ज्ञान विज्ञान यो श्रेय प्राप्ति हेतु, वह दोनों ज्ञान और विज्ञान कैसे हैं, आपका श्रेय मोक्ष के प्राप्ति का साधन है, उनको नाशनम उनको नाश करने वाला है ये काम। इसलिए प्रजहि आत्मन परित्यज करता, उसको अपने से अलग कर दो, अपने से उसको निकाल के बाहर दूर कर दो, परित्याग कर दो, इत्यर्थ। नाशन नशा अदर्शने धातु, नशा अदर्शने धातु है, विद्यमान को भी अविद्यमान कर दिखा देता है, इसे अदर्शनम लोप, अदर्शन लोप लोप संज्ञा क्या कर दिया, कहते अदर्शन का मतलब अभाव, ये नहीं हो सकता शब्द से नित्यत्व। महावाचिकार कहते हैं अदर्शन लोप में अदर्शनम न दर्शन नशा अदर्शने प्रयोग किया है वहां, नश के धातु का अर्थ होता है अदर्शन हो जाना, और अदर्शन लोप आपने कर दिया है नाश हो जाना, अदर्शन कर क्या नश धातु का अर्थ, वो नाश हो जाना, नाश होने का लोप, वर्णों का नाश तो हो नहीं सकता, फिर लोप कैसे करेंगे वर्ण को। तब भाष्यकार ने वहां समझाया वर्णों का अनुच्चारण एव लोप, विद्यमाने भी अनुच्चारण, विद्यमान भी अनुच्चारण लोप अथवा अश्रवणम व लोप, विद्यमान है, उसको मिटा नहीं सकता है, लेकिन उसको उच्चारण नहीं करेंगे और या सुनने नहीं दे, सुनाई नहीं देता वो, ऐसी चीज का नाम ही लोप होता है। कौन? वर्णानाम नित्यत्वात्, ये वर्ण शब्द नित्य। उसी प्रकार यहां पर भी नासंग अदर्शन, मान यहां अदर्शन का तात्पर्य है विद्यमान जो ज्ञान और विज्ञान है उसको भी अभिभूत कर देता है। कामना ऐसी चीज है जब जग जाता है आप ज्ञान विज्ञान सब बंद हो जाता है, पेटी में बंद, पता नहीं चलता है ब्रह्म ज्ञान भी है कुछ नहीं। जब क्रोध आ जाए महात्मा का, हालों को देखो, क्रोधी महात्मा को देखे ना कैसे होता है, जब क्रोध आ जाए कहां ब्रह्म ज्ञान रह जाता है, ब्रह्म ज्ञान सब भूल जाते हैं। फिर कहने तो प्रारकर्म की वजह से हो गए, छोड़ो जाएंगे क्या महात्मा के बारे में क्या सोचना, प्रारकर्म का लीला थी ऐसे है। हाँ क्षण विष्टम क्षण तुष्टम विष्टम तुष्टम क्षण क्षण क्षण विष्टम क्षण तुष्टम पुष्टम तुष्टम क्षण क्षण इतव मुनेर लक्षण, ये मुनि का लक्षण है कह दिया। नान्यत गदाचन और अन्य कुछ हो नहीं सकते कभी भी स्कंद पुराण। तो इसलिए कहते हैं कि नाश नाश कर देता है का तात्पर्य अभिभव करना ही अर्थ लेना पड़ता है। जैसे वहां भी नाश का अलग अर्थ लिया व्याकरणकार ने, या नाश का क्या करना है आपके और ज्ञान और विज्ञान को अभिभूत कर देता है, नष्ट तो कर नहीं सकता है केवल अभिभूत कर देता है। काम अब अगले श्लोक के अवतरण का भाष्यकार दे रहे हैं, इंद्रियाण्यादि नियम्य कामम शत्रु जयी इत्युक्तम तत्र किम आश्रय है काम जय्या। इंद्रियों को सबसे पहले नियमन करके काम रूपी शत्रु को नष्ट कर डालो अर्थात त्याग कर दो, अलग कर दो, जो कहा है आपने तत्र। उस विषय में हम पूछते हैं आपसे किमाश्रय कामम जयात, हमें अपने आप को कहां खड़ा करना है उस कामना को त्यागने के लिए, कहां खड़े हो आप? जैसे बदमाश को मारना है, बदमाश के अड्डे मालूम हो गया कि उसके अड्डे में चले जाओगे क्या, मार डालेगा वो है, उसके अड्डे से दूर में आप पोजिशन बना लेते अपना अपना है, और सारे पुलिस अपने वहां खड़े हो जाओ, मोर्चाबंदी बोलते हो उसको, चारों तरफ घेर लो, कौन कहां खड़ा रहेगा, एक दूसरे इशारा करते रहेंगे और उसको मारेंगे। इस तरह से हमें भी तो मोर्चाबंदी करना पड़े, कहां खड़े हो इस बदमाश को मारने, ये पूछा जा रहा है। किमाश्रय कामम जय्या, किसमें खड़े, जो भी है सारे आपने कह दिए सब एक सूक्ष्मतम शत्रु है सारे, इंद्रिया काम रूपी शत्रु का अधिष्ठान इंद्रिया कह दिया आपने, मन कह दिया, बुद्धि कह दिया, अपना अहंकार तो है ही, उसको कहने की जरूरत नहीं अलग से, मन में अंतर्भाव करके कहा जाता है हमेशा अहंकार को। इसलिए जब ये सारे हैं तो फिर हम कहां रहें, किसमें टिक कर हम इन सबको मिटाएं, इन सब में रहने वाले उस काम को मिटाएं, आश्रय कौन है कहते और कौन सा हो सकता है, आपका अपना आत्मा ही है, प्रत्येक आत्मा ही आत्मनिष्ठ हो जाओ इन सब को त्याग सकते हो, यदि आत्मनिष्ठ नहीं हो घटाधिनिष्ठ हो जाए विषयनिष्ठ हो जाओगे तो त्यागोगे कैसे, फिर कामना पर सब पर सवार हो जाएगा। कि व्यक्ति ध्याय के विषयानुपुण से क्या विषयनिष्ठ होता है अथवा आत्मनिष्ठ हो जाता है, दो में एक है ना, 99.9% जो मनुष्य है वो विषयनिष्ठ, 0.1% आत्मनिष्ठ होने का प्रयासरत, उनमें से कश्चित व्यक्ति में कोई एकाध होगा जो आत्मनिष्ठ हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें कहां टिकना चाहिए, इसलिए शंका हुआ, क्योंकि उसने दुनिया में देखा अर्जुन ने सब तो विषयनिष्ठ होते हैं, विषयनिष्ठ जहां रहेंगे तो कामना तो जरूर होगी, फिर कामना से विषयनिष्ठ होकर हम कैसे काटेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। अतः कहते हैं कि तुम विषयनिष्ठ होकर के तो नहीं कर सकते हो, आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा। आत्मनिष्ठ कैसे हो, तो आत्मा कहाँ है, तब एक से एक सूक्ष्म अंदर गिनाते हैं और अंदर जाओ और अंदर जाओ, एतम आत्मानं संक्रम्य, एतम आत्मानं संक्रम्य है ना तैत्तिरीय उपनिषद में, उसको भी उपसंक्रमण करके आगे बढ़ो, उससे भी आगे, उससे भी आगे, इच्छेवांग मनसी, ये वाणी को मन में डाल दो, मन को बुद्धि में, इत्यादि अनेकों श्रुतियां कहती है प्रक्रिया, कैसे अंदर की ओर जाना है, जिसे पैदा हुए हैं बाहर की ओर वैसे अंदर की ओर ले जाना है, विपरीत प्रक्रिया लय प्रक्रिया, लय चिंतन करना, वो बता रहे हैं, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि परान्याहुः, यहां बहुवचन मैंने प्रयोग कर दिया इन सकल इंद्रियों की अपेक्षा से बताने के लिए बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मनुस्मृतिकार कहते हैं एक इंद्रिय भी, क्योंकि आप बहुवचन समझिए सोचेंगे ना, सारे इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है, इसमें यदि एकाद इंद्रिय फिसल भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं, ऐसा ले सकता है ना कोई आदमी, क्यों बहुवचन बोला है ना, एक इंद्रिय ने भोगश्चेत न दोष कदम इंद्रिया सर्वैर इंद्रिय भोगश्चेत अनर्थ, एक इंद्रिय ने भोगश्चेत न अनर्थ, ऐसा कोई कल्पना करे तो मनुस्मृतिकार पहले खंडन करते, नहीं नहीं ऐसे जाता बहुवचन है उनका अर्थ गलत नहीं समझना, उनका अर्थ वो कहता इंद्रियाणामि चरताम यद्येकं क्षरति इंद्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृढ़े पादादि बोधकम्। मनुस्मृति 2:99 द्वितीय अध्याय के 99 का श्लोक है, इंद्रियां जो चल रहे हैं विषयों की ओर जा रहे हैं उनमें से एक इंद्रिय यदि एकम क्षरद इंद्रिया, एक इंद्रिय फिसल जाए भोग में चला जाए, तेना अस्य क्षरद प्रज्ञा, इस मोक्ष की प्रज्ञा ही फिसल जाए क्षरद। उसी प्रकार जैसे धृति में, धृति मने बैग, पहले जाए चमड़े के बैग होते थे उसे जल भर के लाते थे, एक पैर भी फिसल जाए तो सारा जल चला जाएगा, गिरेगा ही, यदि दोनों पैर से गिरूंगा तब जाके पानी गिरेगा क्या, एक पैर भी लड़खड़ा जाए तो भी जल तो गिरना ही है कि नहीं, थोड़ा गिरेगा ही, हो तो पूरे ही मटकी फूट जाए तो पूरा ही बह जाएगा। इसलिए कहते हैं पादादिव उदकम, एक पादाभ्याम नहीं बोला, पादादिव एक वचन प्रयोग कर रहे हैं, एक पैर का फिसलने से भी जल जैसे छलक के चला जाता है, उसी प्रकार से एक इंद्र भी फिसल जावे उस व्यक्ति के प्रज्ञा ही फिसल जाएगा। बहुत सुंदर बताया, इसे इंद्रियाणि परान्याहुः हो, ये सूक्ष्मता का कथन करने के दृष्टिकोण से, यानी कि सारे इंद्रियों का भोग को नहीं करना, एकाध इंद्र का कर सकते हैं यह अर्थ यहां नहीं लेना है। इंद्रियाणि परान्याहुः, इंद्रिया किसकी अपेक्षा से, अर्थ की अपेक्षा से, अर्थ की अपेक्षा से इंद्रिया पर है, क्यों, क्योंकि कारण क्या होगा, सूक्ष्मत्वेन कारणत्वेन प्रवृत्ति का प्रयोजकत्वेन है नहीं, ये अनेक कारण है जिसके वजह से वो उससे श्रेष्ठ हो गया, सूक्ष्म हो गया, क्योंकि विषय हो या ना हो इंद्रिया अपने काम कर लेती है, इसलिए विषयों की अपेक्षा से इंद्रिया ज्यादा सूक्ष्म। पृथ्वी आदि श्वास रसेभ्यो गंधादिभ्यो वित्त पुत्र शरीरेभ्यश्च तेषां कारणत्वात्, इंद्रिया चक्षुरादि वे स्व विषयों की अपेक्षा से ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि इसका जो विषय है वह बाह्य है और ये आंतर है, वो बाह्य है ये आंतर है, वो स्थूल है ये सूक्ष्म है, वे कार्य है ये कारण है, वे प्रवृत्ति है ये प्रवर्तक है, इस प्रकार के कारण से ये और सूक्ष्म हो गया। इस आगे इंद्रियेभ्यः उन इंद्रियों से भी परम मनः उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उसका भी जो प्रवृत्ति का कारण, प्रवृत्ति का कारण इंद्रियों को प्रवृत्त कौन कराता है, मनी तो कराता है, मनसा ही वो पश्यति मनसा श्रृणोति, बृहदारण्यक उपनिषद 1:5:3 में कहे हैं, मनसा ही वो पश्यति मनसा श्रृणोति इत्यादि का है। इसी कारण से मन क्या हो गया, इंद्रियों का भी प्रवर्तक होने से सूक्ष्म, इंद्रियों से भी आंतर, क्यों, इंद्रियां नहीं रहते हैं क्या स्वप्न अवस्था में, मन अपना मौज करते रहता है ना, इसलिए इंद्रियों से भी मन सूक्ष्म हो गया, और सकल इंद्रियों का परस्पर संयोजक भी वो है, इसलिए भी वो कारण बन गया इन सबके प्रवृत्ति के प्रति। अतएव कहते हैं इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म इंद्रियों की प्रवृत्ति का कारण इंद्रियों से भी जो आंतर तत्व है वो मन है। तस्मात् मनोमयाद अन्योंतर आत्मा विज्ञान श्रुति का चेत उपनिषद 2:4 में स्पष्टता है। इसलिए मनसस्तु परा बुद्धि तू मने किंतु वो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म, क्योंकि कोई कह सकता है मन बुद्धि दोनों एक ही तो अंतकरण है, कहते नहीं नहीं, इसे तू जान बुझ करके भगवान ने वहां तू शब्द प्रयोग कर दिया, क्योंकि मन को भी देखने वाली कौन है? बुद्धि। एक श्लोक वेदांत में स्पष्ट कहा था ना, दिन में कौन से प्रकाश से देख रहे हो आप? सूर्य आदि प्रकाशों से भानुमान, और रात्रि में प्रदीपादिगम चंद्रमा से प्रदीपादि को लिया, और ये जो मैं चंद्रमा की या प्रदीपों की सहायता से या सूर्य की सहायता से मैंने इन घटादि को देखा था, ऐसे किससे जाना आपने? चक्षु। और जब चक्षु भी सो जाए है? मन स्वप्न में मन खेल खेल रहा है। जब मन भी सो जाए तब मन को भी जानने वाला कौन है? ये सो रहा है कि गड़बड़ कर रही है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन सबको रिकॉर्ड करने वाली बुद्धि। जब बुद्धि भी अविद्या में लीन होकर के रह जाती है तो सुषुप्ति हो जाता है। अविद्या में लीन रहते हुए वह बुद्धि सुषुप्ति में होने सगल अनुभवों को ग्रहण कर लेती है, इसलिए स्मृति होता है। स्मृति कहां से आ जाएगी? केवल अविद्या में ऐसे स्मृति नहीं होगी। अविद्या में इस सुषुप्तिकालीन अनुभूति का संस्कार को बन रहा है कैसे? वह उस समय अविद्या में तादात्म्यापन्न बुद्धि ग्रहण कर रही है। ये सारी चीज वहां लय हो चुके हैं, सारी चीजें अविद्या में ही लीन है, किंतु सब अपेक्षा से बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और स्वच्छ होने के नाते विलय होने पर भी इतनी उसमें सक्रियता रहती है कि वह उस सुषुप्तिकालीन स्व अज्ञान को, अविद्या को और तत्कालीन सुखानुभव को ग्रहण करती है। अतएव जगने के बाद हम स्मरण करके कहते हैं, लेकिन इस प्रकार से हो रहा इस बुद्धि को भी कौन प्रकाशन करता है? अहमेव परमकम ज्योति, आत्मा ही है। इसे कहते बुद्धिस्तु परदा, बुद्धि से भी पर कौन है? तो सह। यहां एक और तू का प्रयोग कर दिया, उत्तरार्ध दो तू आ रहे हैं, मनसस्तु और बुद्धे परतस्तु। पहला वाला तो मन के अपेक्षा बुद्धि की विलक्षणता को दिखाने के लिए है, और दूसरे वाला तो बुद्धि की अपेक्षा से आत्म विलक्षणता। इन अंतर क्या है, क्या विलक्षणता दोनों में बता रहे हैं? मन की अपेक्षा से बुद्धि में विलक्षणता जो है भिन्नत्वेन विलक्षणता बताने, मन से बुद्धि भिन्न चीजें बताने के लिए है। बुद्धि से आत्म को भिन्नत्वेन बताने के लिए नहीं है, किंतु बुद्धि जड़ है, आत्मा चेतन है, वही चेतनी सर्वांतर है, सबका मूल अधिष्ठान है, सभी के प्रवृत्ति का कारण है, सभी के अत्यंत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेयी है। यह बात को प्रतिपादन करने के लिए दूसरा तू शब्द है, और कुछ लोगों ने तो सहा से ले लिया काम को उल्टा, इन सब से पर कौन है? कामना कर दिया, कि काम इन सबको अभिभूत कर देती है ना, इसीलिए जो है कामना सबको अभिभूत कर देती है। तो काम जैसा राक्षस सबको दबोच देता है, बुद्धि को मन को अहंकार को सर्व अपने अधीन कर रखा है, इसलिए काम स से पुलिंग भी है, सह काम जिसकी चर्चा हो रही है, प्रसंगानुसार काम अर्थ लेना चाहिए। ऐसे भी अनेक भाष्यकारों ने, रामानुज ने, माध्व ने, सब ने ये उठपटांग बोल रखा है। भाष्यकार कहते स आत्मा परमात्मा को, आत्मा ही क्यों नहीं लेना, परमात्मा से क्यों? श्रुति कर रही है ना, इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान पर। इतना बीच में एक और समष्टि बुद्धि को महान महत्त्व को लाया, पहला वाला बुद्धि शब्द व्यष्टि बुद्धि, दूसरा बुद्धि बुद्धि शब्द महान शब्द है वो समष्टि बुद्धि को लेना पड़ता है, महान पर। और महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर, पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परा, कठोपनिषद 1:2, 11:12, 1:11-12। बुद्धि रस्मादादि विष्टि बुद्धि की अपेक्षा से महान आत्मा मैंने समष्टि बुद्धि, उस समष्टि बुद्धि की अपेक्षा से भी अव्यक्ता मैंने अविद्या माया बीच में उसको मिलाया। इसे क्या प्रमाण ऐसे करने, मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ही विष्णु पुराण, पूर्व बुद्धि ही ख्याति ईश्वर जी वायु पुराण वचना, वायु पुराण वचना वायु पुराण में कहा है, मधुसूदनी का अंतिम पंक्ति है ना वायु पुराण, मा तो हिरण्यगर्भ्या बुद्धे है परम अव्यक्तम अव्याकृतम, अव्यक्त क्या है अव्याकृत अवस्था को लेना, सर्व जगत बीजम मायाख्यम, सर्व जगत का जो बीज है माया नाम से जो कहा जाता है, मायांत प्रकृति मिति श्रुते है प्रमाण है इसमें, इसलिए वहां इस श्रुति के अपेक्षा से श्रुति में दो और चीज बीच में है, एक समष्टि बुद्धि और दूसरी माया, उसके बाद कह दिया आत्मा। कितना अंतर है संक्षेप में स्मृति ने श्रुति के आधार पर बात कह दिया है। तो भाष्यकार कहते देखिए, इसलिए इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि पंच, ज्ञान इंद्रियम को ही लेना, देहां स्थूलां बाह्यं परिच्छिन्न, ये श्रोत्रादि पांच इंद्रियां हैं, इनकी अपेक्षा से किसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है, कहते हैं स्थूलं देहं, स्थूल देह की अपेक्षा से, क्यों, क्योंकि स्थूल देह क्या है बाह्य और इंद्रियां आंतरं, और स्थूल देह परिच्छिन्न अपने सामर्थ्य से परिच्छिन्न, इन इंद्रियां अपरिच्छिन्न, जब यहां से पहाड़ में चला गया हम फट से देख लिया, और शरीर को जाने के लिए बड़ा टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में, आसान है देख लेना तो आनंद आता है, चढ़ने में पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं इंद्रियों की अपेक्षा से ज्यादा परिच्छिन्न ये शरीर है, इसको कहीं आना जाना है तो बड़ा लफड़ा है, इंद्रियों को कहीं आने जाने के लिए कोई लफड़ा नहीं होता, घट जहां बैठो वहीं से वहीं कहीं भी कहां पहुंचा दो उसको पहुंच जाएंगे, इसलिए कहते हैं परिच्छिन्न अपेक्षा, उनकी अपेक्षा से सूक्ष्म आंतरस्थत्व व्यापित अपेक्षा पराणी प्रकृष्टानी आहु पंडिता, भगवान जान चित मैंने कह रहा यह आचार्य परंपरा से ब्राह्मण पंडित लोग वेदों को पढ़े हुए लोग वेद कहते हैं, हम नहीं कहते, जानकर इसको आर्ष श्रुति सम्मत कर दिया आहू कह करके भगवान ने सूक्ष्म, पहला हेतु दिया उनकी अपेक्षा से वो स्थूल हैं ये सूक्ष्म है, वो बाह्य हैं ये आंतरस्थ है अंदर में स्थित, वे परिच्छिन्न है ये व्यापी है व्यापक है उसकी अपेक्षा से, आदि का और भी हेतु ढूंढ लो, वे कार्य हैं ये कारण है, ये प्रेरक हैं, ये प्रेरी हैं, इत्यादि अनेक और भी जोड़ लेना, अपेक्षा इन चीजों की अपेक्षा करके प्राणी कह दिया गया इंद्रियों को, प्राणी मैंने प्रकृष्टानी उत्कृष्टानी भवंती आहु पंडिता, ऐसे पंडित लोगों का कहना है। तथा इंद्रियेभ्य परम मन, ठीक उसी प्रकार से इंद्रियों की अपेक्षा से मन क्या है पराम, पूर्वत समझना इंद्रियां मन के अपेक्षा स्थूल है बाह्य है परिच्छिन्न, और मन कैसा है सूक्ष्म है आंतरस्थ है व्यापी है, इस तरह से सभी जगह उत्तर उत्तर में लेते जाना। तथा इंद्रियेभ्य परम मन, क्यों संकल्प विकल्पात्मक मन, मन क्या लेना जो संकल्प विकल्पात्मक है, जो उसके अधीन हुआ इसका मतलब इंद्रिय प्रवृत्ति, वो संकल्प करेगा प्रवृत्त होने को तो इंद्रिय प्रवृत्त होंगे, वो विकल्प करके कहते नहीं करूंगा तो नहीं होगा प्रवृत्ति इंद्रियों की, इसलिए उसके अधीन होने के नाते प्रवृत्ति, अतएव मन को कह दिया संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वो इंद्रियों के पेशा से ज्यादा सूक्ष्म है आंतरस्थ है और व्यापी है। तथा मनसस्तो परा बुद्धि ही, और उसी प्रकार से मन की अपेक्षा से मन से भी ज्यादा सूक्ष्म, मन भी स्थूल है बुद्धि की अपेक्षा से, मन बाह्य है बुद्धि की अपेक्षा से, मन परिच्छिन्न है बुद्धि की अपेक्षा से, और बुद्धि कैसी है मन की अपेक्षा से सूक्ष्म है, बुद्धि मन की अपेक्षा से अंतरस्थ है और बुद्धि मन की अपेक्षा से व्यापक भी है। कि मन भी दे रहे तो ये बुद्धि अपने काम करती रहती है, अपने वासनाओं को लिए बैठी है। कि मन का ही जो प्रवृत्ति है वह भी बुद्धि के अधीन है। मन निश्चय करती है, बुद्धि निश्चय कर लेती है कि मुझे काम करना है, फिर तो हो गया, फिर तो मन को छोड़ेगी नहीं, वो तो करा के रहेगी। ये तो कहा जाता है, इसलिए तो जाया को बुद्धि के साथ तुलना किया ना शंकराचार्य ने, आता तुम गिरिजा मति सहचरा। और पत्नी निश्चय कर लेगी ना पति से काम करानी है, और छोड़ेगी नहीं, फिर जब तक कार्य करेगा नहीं वो, तब तक घुमा फिरा उल्टा पुलटा सोल्टा सोल्टा कर दे, दिमाग गोल कर देती, आदमी का ग्रंथ भी उसको करना ही पड़ेगा, छोड़ेगी नहीं वो जब तक नहीं, करा के रहना जैसे जैसे चाहे गलत हो, जैसे विवेक नहीं रहेगा फिर वहां विवेक खत्म। बुद्धि निश्चय कर लेती है फिर विवेक कहाँ रहेगा, बुद्धि जो निश्चय करेगी मन तो करना ही है, मन फिर इंद्रियों पर जोर देगा, इंद्रियां फिर बाहर जाएंगे, सारा काम होएगा अपना। इसे कहते था मैं परा बुद्धि निश्चयात्मिका, भाषा कैसे कह दिया, बुद्धि कैसे वो निश्चयात्मिका बुद्धि है। इसी को कठोर प्रश्न नहीं हुआ तीसरे में अध्याय तेरवा मंत्र में आया, यच्छेद्वांग मनसी प्राज्यस तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि ज्ञानम वात्मनि महति तद्यच्छेद् शांत आत्मनि। नीलकंठी में दिया पहला पंक्ति 3-13, वागादि बाइनरी व्यापार को त्याग करके मनोमात्र में अवस्थित कर देना, और मन का भी विषय होता है विकल्प आदि करने का जो अभिमुख होता है उसको भी त्याग करके ज्ञान शब्द कौन है वहां बुद्धि, बुद्धि में उसको जो धारण कर दो, ज्ञान मात्र नहीं है ना, ज्ञान मात्र से बुद्धियात्मा, बुद्धियात्मा बुद्धि रूपा वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को अंत में वह समष्टि बुद्धि में, समष्टि बुद्धि को अविद्या में लय करके आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। ये प्रक्रिया लय प्रक्रिया बताया जा, शांते निष्कले परस्मिन ज्योतिषी प्रत्येगात्मनी धारे दीदी तथा यह सर्वदृश्येभ्य बुद्ध्यंतेभ्य अभ्यंतर यम देहिनम इंद्रियादि आश्रयुक्त काम ज्ञान आवरण द्वारा मोक्ष मोहयति इत्युक्तम स बुद्धेः द्रष्टा परमात्मा। ठीक है ना, बुद्धि का दृष्टा परमात्मा ही रहना है। इस प्रकार से यह जो जो सर्वदृश्येभ्य बुद्ध्यंतेभ्य सकल दृश्यों से लेकर के बुद्धि पर्यंत सारे चीजों से भी आभ्यंतर भीतर है, सर्वांतरयामी है, अंतरतम है वो। ऐसा जो वो बुद्धिंदेभ्य अभ्यंतर यम देही नाम जो क्या है वे, इस शरीर की उपाधि के कारण से देही जीवात्मा कहा जा रहा है, जिसको इंद्रियादि आश्रय ही, जिस जीवात्मा को क्या कर रहा है ये काम देवता इंद्रियादि आश्रम के माध्यम से युक्त काम युक्त होकर के कामना ज्ञान आवरण द्वारा मोहयति, ज्ञान रूप को आवृत करके ज्ञान आवरण के द्वारा मोहित कर दे रहा है, जिसको मोहित कर रहा है किसको, जीवात्मा को। और जीवात्मा कौन है, देव की उपाधि कारण जीवात्मा संज्ञा दी गई है, वास्तव में वह सर्वदृश्य बुद्धि पर सकल वस्तुओं से भिन्न सर्वांतरतम है वो, ऐसा जो वह है वही है परमात्मा, बुद्धि का भी दृष्टा है, बुद्धि का भी दृष्टा माना गया है। इसलिए यहां वो दे रहे श्रुतियां छांदोग्योपदेश ने तैत्र को दिखा ना, तस्माद तस्माद आत्मनमयाद अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय, विज्ञान से भिन्न अन्य अंतरात्मा आनंदमय, उस आनंदमय का भी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कर, ये प्रक्रिया है। यहां पर पहले के श्लोकों को भी याद दिला रहे हैं कि साधारण कर सकते हो, रसोप्य से परम दृष्टा रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टा निवर्तत है, द्वितीय अध्याय में 59वें श्लोक में जो कहा गया था उसको भाष्य दीपिकाकार मूल आधार बना रहे हैं कि भाई इसी के आधार पर तुम इस रास्ते में आ सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकेगा। श्रोता स्थूलम वायु परिच्छिन्न इत्यादि सबुद्धा परमात्मा या सर्वदृश्य बुद्धि अभ्यंतर, जिसको जो मोहित कर रहा था आवरण के माध्यम से जागरण को भी तीन प्रकार समझा दिया गया था, उसको यहां पर जो कह दिया, जिसका आधार ये सब का ब्रह्म सूत्र है, आध्यानस्य प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र संख्या 3, 3, 14 भाष्यकर दीपिका में अंत बताया। ये सारी बात जो है ब्रह्म सूत्र के आधार पर है, आध्यानस्य च आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च।